Van Zessen met het NOS-journaal. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij het tegenhouden van vluchtelingen aan de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan, is ontoelaatbaar, schrijven ze. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar omdat ze worden teruggestuurd bij de grens, de zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Volgens de adviescommissie zijn advocaten al bezig zaken voor te bereiden. In Den Haag is gistermiddag een foetus gevonden in de bosjes van het Uithofpark. Het gebied is afgezet en de forensische opsporing deed de hele avond onderzoek. De foetus was volgens de politie niet levensvatbaar, wat betekent dat hij jonger dan 24 weken was. In een bericht op Twitter zegt de politie bezorgd te zijn om de moeder en te hopen dat ze de medische zorg krijgt die ze nodig heeft. Werknemers van Heineken gaan vanaf vrijdag staken. Onderhandelingen over meer loon zijn gisteren vastgelopen. FNV wil meer dan de 1,5% verhoging die gepland is voor dit jaar, omdat het nog onder het inflatieniveau ligt. Maar de bierbrouwer zegt niet meer te kunnen betalen, omdat de coronacrisis hard is aangekomen en de grondstofprijzen sterk zijn gestegen. Volgens Heineken heeft de staking voorlopig geen invloed op de voorraad van bier in de winkels. Open de winkels weer, is de oproep van gemeenten aan premier Rutte in een brandbrief. Ze zijn bang dat veel ondernemers hun hoofd niet meer boven water kunnen houden als ze nog langer dicht moeten blijven. Nog langer inkomsten missen kan nu echt tot faillissementen leiden, schrijven ze. En daar sluiten werkgeversorganisaties zich bij aan. Het weer, vannacht kans op wat lichte regen. Vanmorgen droog en in het westen kans op een zonnetje. Daar zo'n 7 graden, in de rest van het land kouder. Daar een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Laat vrouwen eerst even gewoon fulltime gaan werken. 73% werkt parttime, gemiddeld maar 25 uur per week. Met je gelijkheid. Natuurlijk moet je politici niet thuis opzoeken. Laat die mensen, hoe waardeloos ze ook soms zijn, hun werk veilig doen. En daaronder stond dan een foto van Rob Jetten, die vond dat de beveiliging van Geert Wilders opgeheven moest worden. Ik vraag me toch af wie die legerdomme bots aanvoert als hij iets over het coronabeleid zegt. Zou daar ook geld van de overheid heen gaan? Het is gewoon vrij duidelijk. Demonstraties mogen als het onderwerp past in het plaatje en het praatje van de macht. En anders mag het niet. En daar is niets democratisch aan. We krijgen een minister van een door de overheid zelf gecreëerd probleem. In welke nachtmerrie zijn we terechtgekomen? De Raad van State is een ondemocratische schandvlek. We zitten op de zinkende Titanic, maar media en politiek blijven gewoon een rustig orkestje. Paarse vrijdag op de school van mijn dochter. Als je niet een regenbooghartje, sticker, accepteerde, was je volgens de uitdelers aan de voordeur een homofoob. Dit is de hartslag van Jan Roos. Op YouTube maakt hij roddelpraat en recenseert hij vla en borrelnoten. Hardnekkig twitteraar, was lijsttrekker voor VNL en als Baudet hem nu zou vragen, zegt hij niet meteen nee. Ooit poontverslaggever en Radio 1-presentator. Maar bij de NPO is hij niet langer welkom, omdat hij naar eigen zeggen te eng en te rechts is. Werd vorig jaar in elkaar geslagen voor zijn huis, eens een keer voor iets wat hij niet had gezegd. We waren ooit collega's, maar om nou te zeggen dat er echt een klik was, nee, dat niet. Benieuwd of hij er inmiddels wel is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jan Roos, fijn dat je er bent. Nou, ik hoorde net dat wij geen klik hadden, dus ik weet niet of het zo heel fijn is, zeg. Waar kwam dat vandaan? Maar als jij eraan terugdenkt, jij dacht dat we wel een klik hadden. Nou, ik geen klik hebben vind ik negatief. Nee, geen klik hebben kan ook gewoon zijn voor, ja, dat je gewoon niet echt met elkaar gaat buurten of zo, maar dat je elkaar gewoon duldt, weet je wel. Oh, oké, nee, dan klopt het wel. Hadden we inderdaad geen klik. We hadden echt geen klik. Maar dat heb ik eigenlijk met bijna niemand, hoor. Dus het ligt niet per definitie aan jou. Met Dennis heb je een klik, toch? Op wat wij doen hebben we een klik, ja. Dennis, we zijn een leuk duo bij Roddelpraat. En daarin hebben wij een klik en daar werkt het. En daar is chemie, wat ook hoort bij een duo-presentatie. Dat zou ik de mensen van Op 1 nog wel een keer kunnen uitleggen. Maar het punt is, dat blijft wel bij dat wat wij doen. Ik ben niet iemand die dan bij elkaar over de vloer komt of met elkaar uitgaat of dat soort dingen. Niet met collega's? Nee, ik ben sowieso niet zo'n heel sociaal dier dat ik het gevoel heb om steeds in groepen leuke dingen te doen of altijd te moeten afspreken of met elkaar uitjes te hebben of zo. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik ben meer iemand die dan in zijn eentje naar de kroeg gaat, daar een stuk in zijn kraag drinkt, met gesprekken met anderen en dan weer naar huis gaat en denkt, ha, gelukkig, ik ben alleen. Een nulmeting van je hartslag. Ik heb jou een hartslagmeter omgedaan. Toen zei je meteen van, oké, blijft het hierbij of moet ik ook nog mijn broek naar beneden doen? Maar het blijft hierbij. Ja, nou, dat is spijtig voor ons allebei, kan ik je vertellen. Even kijken, je hartslag is... Ik ben wel een hypochonder, dus waarschijnlijk krijg je gelijk een appelflaut als je zegt wat het is. Je hartslag is 87. Is dat, wat is dat? Ik heb geen idee. Oh, ja. Je hebt ook geen idee? Nee, ja, ik heb geen idee. Lekker concept is dit. Nee. Je hartslag is 324, is dat erg? Ja, weet ik veel. Nou, succes ermee. Lekker uitgedacht dit. Ja. Maar hoe voel je? Ja, prima. Ja, jezus. Ik ben niet echt snel zenuwachtig. En ik heb zelf 5 jaar bij Radio 1 een programma gehad. Dus het is ook niet dat ik me heel onheimisch voel of vreemd hier. Terwijl, ja, laten we zeggen, de NPO toch wel lichte rilling bij mij veroorzaakt hoor, normaal. Ja, want dat was 6 jaar geleden dat je stopte met Echte Janne, een Radio 1-programma, samen met een andere Jan. Ja. Ja, Jan Dijkgraaf in eerste instantie. Maar toen hij werd ontslagen door Poont, ben ik het verder gaan maken met Jan Heemskerk, de oud-hoofdredacteur van de Playboy. En hoe voelt het dan als je hier binnenkomt? Je komt binnen bij het NPO-gebouw. Roept dat dan al een bepaalde weerstand bij jou op? Nee hoor, kijk, ik schreeuw vaak harder dan dat ik het werkelijk vind of voel. Dat hoort bij mijn manier van doen. Ik vind de NPO een probleem. Ik vind de NPO een probleem omdat de Nederlandse publieke omroep maar een bepaald gedeelte in Nederland geeft wat ze willen. Als jij iets minder links bent, heb je hier niks te zoeken, heb je hier niks te luisteren, heb je hier niks te kijken. De zogenaamde rechtsere omroepen als WNL, nou, dat is de Poont, die zijn allemaal precies hetzelfde als de rest geworden. Hè? Want ik bedoel, dat corrumpeert hè, geld. Dus Poont, waar ik voor nu heb gewerkt, was zeg maar een rechtspopulistische zender. En die hebben nu een podcast over dat vrouwen aan de top moeten komen en het klimaat wagen. En ja, dat is net zo'n achterlijke idioterie als BNN-VARA geworden. Dus ik bedoel, het is eigenlijk allemaal één ding. Er zit niks tegendraads meer in. Er is niks tegendraads, er is ook niks rechtsigs. Het is allemaal linkse lulkoek en allemaal één van hetzelfde. Ze kunnen het inderdaad gewoon NPO noemen. En die omroepen, dat hele omroepenstelsel kunnen ze opblazen. Want iedereen kletst hetzelfde verhaaltje na. En als je hier namelijk een ander verhaaltje vertelt, ja, dan word je eruit geflikkerd. En dat is gewoon heel simpel. Als je niet zegt wat de NPO wil dat je zegt, dan word je eruit gesodemieter. Kijk, Julia Rijksman, dat is die mevrouw van D66 die hier de baas was. Toen ze klaar was met haar werk, zei ze, ik ben zo blij dat ik diversiteit en het klimaat op de agenda heb kunnen zetten. Dat was die mevrouw de werk helemaal niet. Die moest ervoor zorgen dat de NPO een succes werd. Nou, dat is het niet, want er wordt alleen maar minder naar geluisterd en gekeken. Is ook niet zo gek ook. Naast dat er internet is gewoon ja, de kwaliteit gewoon beneden peil. Maar als je dus de baas van zoiets als dit roept dat ze blij is met diversiteit en klimaat, terwijl dat haar baan niet is, dan weet je dat dit een politiek orgaan is. Nou, en het is, D66 is niet mijn politieke partij. Dus vind ik het zonde dat mijn geld hierheen gaat. Maar bijvoorbeeld, je bent nu met mij in gesprek, je bent nu hier te gast. Van welke omroep ben ik? Nou, wat ik al zeg, dat maakt geen moer uit, want iedereen is hier van hetzelfde verhaal. Waar zit je? Ik zit bij Avrotros. Ja, nou, hartstikke leuk, meid. Zou er een omroep zijn waar je... Ja, bij welke omroep zou je het meeste passen in deze tijd? Stel je zou nog... Bij de NPO bedoel je? Ja. Nee, pas bij geen enkele omroep. Bij geen enkele meer. Nee. Ongehoord Nederland heeft gevraagd, die komt er natuurlijk in. Of ik wat voor ze wilde doen, dat wil ik ook niet. Nee. Nee. Je wil gewoon nooit meer iets met de NPO te maken hebben. Nee, dat klopt. Je las wat tweets van jezelf voor. Ja. Weet je wat ik opvallend vond toen ik die tweets op een rijtje zag staan? Nou. Ik vond ze veel minder heftig dan ik had verwacht. Ja, maar kijk, als jij natuurlijk als mens continu extreem wordt genoemd of extremistisch... Ja, dan gaan mensen ook geloven en denken dat je dat ook bent. En dat is ook de bedoeling, hè? De bedoeling is om iemand... ik ga dat woord één keer gebruiken, omdat ik het... Maar goed, als je iemand demoniseert, hè, dus je zegt continu... dat is een extreemrechtse man of een fascist of een nazi... of hè, wat alle stickers die je opgeplakt krijgt... als je inderdaad niet, zeg maar, zoals de NPO bent... dan verwacht je natuurlijk dat er een heel eng mens achter zit. Ik ben het allemaal niet. Ik ben in geen enkele vorm extreem of extremistisch. En waarom denk je dat mensen jou eng vinden? Wat maakt jou eng? Nou, kijk, Nederland is een grote kudde schapen. En er zijn maar heel weinig mensen die geboren worden als een herder... en zich ook als een herder gedragen en blijven gedragen als een herder. Nu wil ik niet heel hard roepen dat ik hier een herder ben... maar ik ben in ieder geval geen schaap. En in Nederland is het zo dat wij het prettig vinden om niet op te vallen. Dus we zien het hetzelfde eruit, we praten hetzelfde... we eten hetzelfde, we doen hetzelfde... En we denken voornamelijk hetzelfde. Want anders denken dan de kudde, dat is niet zo lekker. Want dan val je er buiten en we willen er binnen vallen. Dus dat zie je ook, dat mensen graag binnen de lijntjes kleuren. Ik vind dat schrikbarend, maar... als jij de gemiddelde columnist tegenwoordig in de krant leest... dan is die overheidsbeleid aan het goed praten en aan het verdedigen... Terwijl vroeger was het zo dat mensen die een column schreven... dat waren dwarse denkers, die dachten anders. Die waren juist niet met het beleid eens. Die vonden dat er meer vrijheid moest zijn. Of vonden dit of die vonden dat. En tegenwoordig zeggen ze van... iedereen die geen vaccin neemt is gek. Ja. Maar hoe komt dat, denk je, dat we makker zijn geworden in jouw ogen? We zijn niet heel veel makker geworden. Laten we zo zeggen, de mensen die niet mak zijn, die krijgen geen podium meer. We zijn nog steeds een schapenvolk. Ik bedoel, ik hoef hier niet de Tweede Wereldoorlog... Nee, dat mag tegenwoordig niet meer, in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Nou, liever niet, nee. Of mag alleen Baudet dat niet meer? Nou ja, in ieder geval, je ziet in de geschiedenis, laat ik het zo zeggen... dat wij niet heel snel tegen iets ingaan. Als je nagaat dat wij als enige in Europa gewoon in een lockdown zitten... voor een mildere variant... De rest van Europa dus niet. En we gaan gewoon verder. Terwijl het absurd is. Er was een tijd waarin columnisten daar wel tegen ingingen. Nee, het was een tijd dat mensen die een andere mening hadden... of dwarsdenken, zoals ik, een positie konden krijgen... om dat dwarsdenken te ventileren. Maar niemand wil dat meer. In de media willen dat ze willen. Daarom zie je ook bijvoorbeeld dat er weinig talent bij... de media zijn. Kijk maar bij Op 1. Hoef je eigenlijk niks voor te kunnen. Zolang je maar niet kritisch bent op de NPO, op klimaat, op multiculturele samenleving, op islam. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ik denk niet dat er minder mensen uitgesproken zijn. Terwijl dat altijd een klein percentage is van de bevolking. Ik denk dat die mensen gewoon geen positie krijgen. En dat komt mede door woke. Dat komt door de cancel culture. Ik merk dat aan mezelf. Overal word je verbannen. En ik kan zeggen, dat heb je aan jezelf te danken. Ja, dat heb ik inderdaad aan mezelf te danken. Omdat ik niet met de kudde meeloop. Nou ja, dat maar weet niet. Je wat ik dan jammer vind? Van je maakt roddelpraat met Dennis Schouten. En dat gaat over showbiz nieuws. Ja, toch? Ja. Je hebt een YouTube-kanaal, heel veel abonnees... waarin je dingen recenseert. Ja. Vla, ontbijtkoek, dat soort producten. Waarom gebruik je niet zo'n kanaal om je columns bijvoorbeeld te... Want je kan schrijven om je politieke mening of je visie. Ja. Waarom die lichtzinnige dingen? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Die reviews die ik maak... en dat is inderdaad dat ik drie bolletjes mozzarella eet... of drie potjes pindakaas proef... is een aanklacht tegen de cancel culture, tegen woke, tegen YouTube. Ik had namelijk een YouTube-kanaal waar ik vlogs... in vlogs vertelde wat ik van de wereld vond. Ja. En er zat niemand op te wachten. Die werden wel goed bekeken. Die werden uitgezet door YouTube. Oh. Om inkomsten te genereren. En daarmee maken ze dan gelijk dood. Ja. Overigens hebben ze dat bij Roddelpraat ook gedaan. Roddelpraat, wij hebben 600.000-700.000 kijkers per week. Op onze filmpjes. Maar bij ons zijn de reclame ook uitgezet. De reclameinkomsten. Nou ja, bijvoorbeeld een podcast. Een podcast waarin je... Want jij bent een dwarse denker. Ja. Een podcast waarin je jouw gedachten deelt. Daar is publiek voor. Mm-hmm. Maar er is geen markt. Dat kan je dus doen. Maar dan betekent het dus dat je in armoede moet gaan leven. Want financieel levert het niks op. Als jij als dwarse denker filmpjes maakt met dwarsdenken op YouTube, zet ze daar de inkomsten uit in Amerika. En dat zeggen ze dan onder het kopje: je doet niet mee aan de Positive World Community. Nou, die is lekker breed uitlegbaar. Want als je dan vraagt, maar wat doe ik dan precies? Nee, je doet niet mee met de Positive World Community. Nou, ik zou je vertellen, dat is nogal eng, hè? Dat je dus niet een wet overtreedt. Je doet niet iets wat onrechtmatig is, maar je wordt uitgezet omdat je aan iets niet meedoet waarvan niemand uitlegt wat het is. Wij dachten vroeger altijd dat Orwelliaans is, hè? 1984. Nou, ja. We zitten daar dus precies in. Kun je dan niet zeggen van, oké, voor de inkomsten doe ik Roddelpraat en zo'n reviewkanaal. En voor de mensheid, om dat dwarse geluid toe te voegen aan het huidige landschap, doe ik gewoon een podcast. Kijk, ik ben toen dat reviewkanaal gaan doen. Er zijn geloof ik 60.000 mensen op geabonneerd. 1,5 miljoen mensen kijken er per maand naar. Daar zou een gemiddelde podcast van de NPO massamoord voor plegen, denk ik. Maar het punt is, ik ben dat gaan doen om te laten zien, kijk, hier zit ik nou. Ik ben inhoudelijk niet echt heel zwak, maar ik zit hier nu met 3 blikjes Fanta. En dit wordt wel geaccepteerd. Het probleem is alleen dat mijn protest, sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Een totaal Don Quixote, wat ben je nou aan het doen? Maar dat werd dus wel goed bekeken. Dat sloeg dus wel aan. Dus dat ben ik maar blijven doen. En de protest is natuurlijk waardeloos gebleken. Want ja, ik zit dus nu inderdaad gevaarlijk, onschuldig dingen te doen. Kijk, en roddelpraat is vermaak, is humor. En ik ben erg van het lachen en lachen om dingen en lachen om mensen. Wat ook verboden is. Hè. Humor is natuurlijk ook niet goed in Nederland. Tenminste, Vara Cabaret, dat is wel goed. En dan gaan we zo om lachen. Nou, dat is helemaal niet grappig. Maar dat kan nog net. Hè? Als je dus bijvoorbeeld hele rare grapjes maakt over christenen, hè, dat mag dan wel in Nederland. Maar over ander geloof niet. Dat is dus. De humor is ook gecensureerd. Mag ook allemaal van woke niet. Als je leest wat voor bedreigingen we krijgen uit die woke cultuur, die zichzelf overigens heel erg tolerant noemt en inclusief. Dan zie je dat humor ook helemaal beperkt wordt tegenwoordig. Nou ja, daar ga ik dus met YouTube, met Roddelpraat, en Dennis gaan daar dus dwars tegen in. We maken dus echt gewoon ouderwets humor, wat mensen leuk vinden. Mm-hmm. Want ik kan je vertellen, mensen vinden de politiek correcte humor helemaal niet leuk. Want humor is namelijk lachen om jezelf, lachen om een ander. Iedereen in de maling nemen. En dat is nog eventjes wat ik iets wil zeggen. Ik zit hier in dat prachtige NPO-gebouw. En waar ze hier allemaal een nat plassertje van krijgen, is de term diversiteit. Hè? En het moet inclusief, maar het is altijd exclusief meningen die ze niet leuk vinden. He, diversiteit betekent dat we hebben allemaal dezelfde mening. Alleen, je mag Aziatisch zijn, of je mag een hoofddoekje op hebben, of krulletjes haar, of één been, of je piemel eraf laten snijden. Je mag jezelf non-binair noemen, dus dat je niet helemaal weet wat je bent. He. Maar diversiteit is ook iemand uit Friesland. Het punt is, al die mensen die diversiteit en inclusiviteit propaganderen, vinden dat dat allemaal exclusief is mensen waar ze het niet mee eens zijn. En dat is mijn probleem. Inclusiviteit betekent ook dat daar mensen bij horen met wie je het niet eens bent. Of die dingen zeggen die je niet leuk vindt. Of die misschien wel beledigend zijn. Nou, weet je wat mensen moeten doen die beledigd zijn? Die moeten lekker bij hun moeder op schoot gaan zitten en vragen of ze even een knuffeltje krijgen. Want iedereen wordt wel eens beledigd. Ik zou je vertellen, ik ben nog nooit zo dik geweest in mijn leven als nu. Ik hoor de hele dag, hey papzak, hey vetzak, hey smeerpijp. Is het leuk? Nee, nou, ik heb het zelf dan gedaan. Dan kan ik niet zoveel, ik kan er wel wat aan doen. Maar ik ga toch niet altijd zeggen, oh, ik word beledigd. Is er misschien een televisieprogramma die me uitnodigt, zodat ik kan vertellen dat ik heel erg in mijn zieltje ben geraakt? Flikker, gross on bal, zeg. Zoek een therapie, ga in een knuffelkamer zitten. Zoek een baantje waar je de hele dag niet wordt geconfronteerd met andere meningen. Maar dat is het raar. Deze mensen die willen allemaal op de voorgrond vertellen dat andere mensen hun bek moeten houden. Ik word er gek van. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Jan Roos. Dit zijn de reacties die je krijgt op social media en online. Laat de experts het woord voeren. Niet deze doorgedraaide gek. Psychopaat. Die man is niet goed in zijn hoofd. Wat een lul die Jan Roos. Op YouTube iedereen ongenuanceerd kapot maken. Wat is het doel hierachter? Terminaal ziek. Wat zou de wereld er toch beter uitzien zonder types zoals Jan Roos? Racist. Deze man moet gestopt worden. Ben je weer dronken, Jan? Holy shit, wat roept die onzinnig Jan Roos nu weer? Het wordt tijd dat we ons hem druk gaan maken om de mentale toestand van Jan Roos, in plaats van alle onzin die hij uitkraamt. Ik kijk naar je gezicht en doet je helemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Maar laat ik ze eventjes op een rijtje zetten. Psychopaat, Jan Lul, terminaal ziek, racist, dronken. Wat raak je dan nog het meest van dat rijtje? Niks. Wat vind je het meest onterecht? Nou ja, er is één ding wel terecht. Ik ben wel eens dronken. Maar voor de rest, ja, weet je, zou er ooit een punt in mijn leven komen dat ik me druk ga maken wat een of andere postbode uit Nibbikswoud achter zijn laptopje naar mij toestuurt? Als dat zo is, dan hoop ik, ondanks dat we niet zo'n klik hebben, dat je mij opbelt en zegt, Jan, doe even normaal, man. Zo lichtgevoelig ben je er niet. Kan mij die mening nou schelen? Of ik krijg heel vaak, krijg ik overigens van jonge mannen van de allochtonen kom af, krijg ik dan berichtjes van, hey, kankerlul, ik hoop dat je kanker krijgt, kanker. Dan denk ik, ja, nou, ik denk niet dat mijn lichaam dan nu denkt, god, verjuus, zeg nou, Yusuf en Ahmed willen dat ik kanker krijg. Nou, laat ik dan maar beginnen met een bepaalde vervelende vorm van celdeling. Het zegt meer over de mensen die dat versturen. Wie reageert het heftigst op jou? Welke groep? Dat weet je onderhand, denk ik wel. Het is een groepje extreem links. Nou, dat is geen groepje, dat is dus een vrij grote groep. Allochtone jongens en de LGHBTQ+ gemeenschap. Dat zijn de felste. Ja, prima toch? Ja, het maakt mij toch echt helemaal geen normale moer uit, joh. En dat is met name door je Twitter? Nee hoor, nee. Kijk, ik maak wel bij ons in Roddelpraat hebben we bijvoorbeeld een rubriekje dat heet Transformers. En dat gaat over omgebouwde personen. Dat is tegenwoordig helemaal hip. Als je omgebouwd bent, dan ben je een held. Als je vindt dat omgebouwde mensen, dat toch wel een beetje raar is, dan ben je een transfoob. Ja, ik word daar een beetje ingewikkeld van. Dus daarom hebben wij dan zo'n grappig rubriekje. En dat heet dan Transformers. En dan hebben we het over iemand die zijn piemel eraf heeft laten snijden en nu een meisje is. Wat overigens prima is. Ik heb twee zoons. En als eentje of allebei een meisje willen worden, dan maak ik prachtige wijven van ze, hoor. Ik stop al mijn geld erin en allemaal hartstikke leuk en aardig. Alleen als ze dan aan mij vragen, pap, ik heet niet meer David en Mauke. Ik heet nu, weet ik veel, Anja en Maud. Vind je dat normaal? Ik zeg, nou, vind je niet helemaal normaal, maar het is wel goed zo. Je kleur of je geaardheid of wat dan ook. Wat maakt mij nou uit? Ben je leuk of ben je niet leuk? Dus probeer ik het leven een beetje in te delen. Maar als jij je piemel eraf laat snijden en je wordt daar een leuke meid en je bent aardig, dan is er toch helemaal niks aan de hand. Het probleem is alleen, wij hebben dus nu in Nederland, zitten we nu in een vorm dat we zeggen dat als jij op een gegeven moment, je heet Piet, je laat je verbouwen, je heet Anja, dan ben je een held. Nou, nee, je bent een foutje van de natuur wat rechtgezet is. Nou ja, om iemand nou een fout van de natuur te noemen, waar ligt voor jou de grens tussen wat kun je zeggen en wat kun je niet zeggen? Alles kan je zeggen, maar wat je niet kan zeggen is verboden in het wetboek. Maar dat ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want tot voor kort mocht je niet iets naars zeggen over de koning of koningin. En dat is bullshit, want daar mag je wel iets naars over zeggen. Dus dat vind ik onzin. En ik vind groepsbelediging onzin, omdat je nooit weet wanneer een groep beledigd is. En is er wel een groep beledigd? Kijk, ik heb een bedrijf met mijn compagnon is een Marokkaan, geboren in Marokko. Dus niet zo'n achterbuurt Marokkaan. En die voelde zich niet beledigd door Geert Wilders met zijn geschreeuw over Marokkanen. Ja, maar hij moet wel voorkomen voor groepsbelediging. Maar ja, mijn compagnon Ahmed, die paste dus niet in die groep. Dus dat vind ik juridisch vrij wankel. Maar voor de rest, laten we zo zeggen, je mag alles zeggen. En de wet is de enige afkadering daarvan. Je hebt gewoon echt scheid aan politieke correctheid. Kijk, waar ik nog een hekel aan heb, is censuur. En zelfcensuur vind ik eigenlijk misschien wel het allerergste wat er is. Kijk, dat je dan in een regime geboren wordt waarvan de overheid zegt dat je bepaalde dingen niet mag bespreken. Nou, is helemaal niet leuk. Alleen, ja, dat is dan maar zo. Maar dat je jezelf censureert, vind ik er nogal triest. Overigens, je zei in je voorpraatje dat ik ja zou zeggen als Baudet mij zou vragen. Nee, ik zei dat je niet meteen nee zou zeggen. Nou, dat zou ik wel doen. Ik ben, ja? Ja. Ja, dat komt uit een interview wat je aan Panorama gaf. Ja. Afgelopen zomer. Nou, dat lijkt me heel erg stug. En nu ben ik er zelf ook naar benieuwd. Ja, dan zoek maar op. Ja, dit gaan we even fact-checken. Even kijken. Panorama. 18 augustus 2021. Oh, je hebt gelijk. Dit is een artikel wat in 2020 is geplaatst. Nou. Oké. In 2020, augustus, zei je nog, Ik zou niet meteen nee zeggen. Nee, omdat ik vond dat Forum voor Democratie toen de tijd echt een kanshebber was voor een gezonde rechtse partij. Ja. Want ja, die hebben we eigenlijk in Nederland niet. En dat is Forum voor Democratie al zeker niet meer. En ik ga mijn tijd niet besteken in politiek. We gaan naar je jeugd. Want ik vraag mensen altijd om een plaat die ze doet denken aan hun jeugd. Toen zei je Guns N' Roses. Was ik denk ik 12, 13. En dat was er echt wel dat je dacht van ja, die Axl Rose. Ik had op een gegeven moment ook, ik heb blond priekhaar. Ik had op een gegeven moment ook zo'n bandana om, weet je wel. En dan liep je dan, wilde Axl zijn? Nou, dat niet, maar ik wilde wel heel stoer zijn. Ik vond het prettige muziek. Ik hou wel van die rock. De plaat van Jan Roos, de jeugd van Jan Roos, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Je luistert naar Misha, hier op NPO Radio 1. En er zijn van die mensen die je heel goed kan voorstellen als kind. En ik heb dat bij jou niet. Ik kan me jou niet echt voorstellen als klein jongetje of zo. Waarom zit je nou door die plaat in te praten, zeg? Dat is toch verschrikkelijk? Hey, dus je stuur mij een plaat van je jeugd, dan stuur ik hem op en dan ga je er doorheen zitten ouwe hoeren. Jij kan me niet bedenken dat ik klein ben geweest? Nee. Denk je dat ik uit de fabriek kom of zo dan? Jezus. Nee, maar omdat je bent zo'n type die gewoon zo hard roept, zo duidelijk aanwezig is. En ja, ik weet niet, dan kan ik me gewoon wat moeilijker voorstellen dat je dan zo'n klein lief mannetje bent nou, geweest. Nou, dat was ik ook helemaal niet. Oh. Ik was een, ik ben al mijn hele leven een uitgesproken mens. Ik ben nooit een meeloper geweest. Ik heb altijd mijn eigen ideeën erop nagehouden. Geef eens een voorbeeld dan, van toen je kind was en dat je... Nou ja, ik las als kind 3 kranten per dag. Echt? Vanaf mijn 10e, 11e. Dat is natuurlijk vrij apart. Ik speelde liever in mijn eentje. We hadden dan thuis een speelkamer. En daar speelde ik met mijn Playmobil hele verhalen. Dat heeft langer geduurd dan goede tijden, slechte tijden hoor. Elke dag ging dat verhaal door. Altijd dwars geweest op scholen. Heel veel scholen van binnen gezien, meestal van buiten. Deed het je ook niks als andere kinderen je niet leuk vonden of boos op je waren? Nee, maar dat maakt me toch helemaal niet zoveel uit. Nee? Kijk, weet je wat. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat je daar zo goed tegen kan? Nou ja, goed tegen kan. Ik kan ook niet eens zeggen dat ik een dikke huid heb gekregen, behalve dat mijn BMI wat gestegen is. Maar meer in de vorm van dat ik zo vaak gekwetst ben dat het me niks meer doet. Het heeft me nooit geïnteresseerd. Ik geloof niet in groepsdenken. Ik vind groepsdenken heel benauwend. Per punt is namelijk, als je gaat groepsdenken, dan moet je compromissen gaan maken. Omdat je dan iedereen een beetje tevreden moet houden. En dat doe ik niet graag. Maar waar komt dat vandaan? Ik geloof er niet in dat een kind dat automatisch heeft. Komt dat van je ouders? Ik kom uit een gezin waar gediscussieerd werd. En waar 's avonds aan tafel juist gesproken werd. Hè. Dus je hebt ook wel mensen die niet mogen praten tijdens het eten. Mm-hmm. Maar bij ons werd er juist besproken. En tot de dag van vandaag zit ik met mijn ouders in discussies. Gaat het over kunst? Gaat het over geschiedenis? Over literatuur? Waar ging jullie laatste discussie over? Nou, wat heel interessant is, dat mijn ouders zijn dus goedgelovige Hollanders. Dus die kijken 's avonds naar het NOS-journaal. Wat overigens niets met nieuws te maken heeft. Het is, het is meer een opvoedkundig programma, hoe je het beste kan nadenken over bepaalde onderwerpen. En 's morgens lezen ze de Volkskrant. Dus je kan wel zeggen dat ze mooi in de pas lopen met hoe het moet. En mijn ouders beginnen een beetje te kantelen in het hele corona-verhaal. Dus die zeggen van, ze zoeken het maar uit met al die boosters. Want voor ons hoeft het allemaal niet meer. Want dan slaat het echt helemaal nergens meer op. Dus dat soort gesprekken hebben we. Wat vinden je ouders van wat je doet nu? Ja, kijk, mijn ouders die hebben het natuurlijk best wel lastig. Want kijk, je kan beter een nietszeggend kind hebben. Liever een column in de Volkskrant. Dat is dus een nietszeggend kind. Maar je kan beter inderdaad gewoon zo'n schaap hebben die gewoon een kutbaantje heeft en meeloopt en lekker meedoet en de dingen vindt die je moet vinden. Het lijkt me ook heel erg lastig om zo'n dwarskind te hebben zoals ik ben. Omdat die onafhankelijk nadenkt en dan vaak met een eigen conclusie komt die niet altijd meedoet met de rest. En wat er vervelend aan is omdat wij in Nederland een soort ingebouwd systeem hebben dat als je niet meedoet met de rest, dan ben je fout. Dan ben je radicaal. Dan ben je een idioot. Maar botst je als kind ook wel met je ouders? Nou, mijn ouders hadden met mijn rechtse praatjes in eerste instantie wel erg last. Omdat ik was vanaf mijn 12e rechts. En mijn ouders waren toen nog heel erg links. En die begrepen niet waar het vandaan kwam. Want die snapte dat niet. Waarom vind je dat nou? Waarom vind je nou dat de multiculturele samenleving niet functioneert en niet kan functioneren? En waar kwam het vandaan? Wat? Dat rechtse. Op je 12e. Wel nadenken. Meer naar ratio kijken dan naar emotie. Je informeren. Eenvoudige gevolgen kunnen inzien. Het is niet zo heel erg moeilijk. Het lijkt mij lastiger om politiek correct te zijn dan politiek incorrect. Want politiek correct moet je jezelf en je omgeving de hele dag in de maling nemen. Moet je de hele tijd dingen zeggen die niet helemaal waar zijn. Die niet helemaal kloppen. Je moet de hele tijd liegen. Je moet de hele tijd zeggen van, GroenLinks is geloof ik nu net om, wat overigens gewoon een communistische partij is, maar die zijn nu net omgekeerd dat nucleaire energie misschien toch wel een oplossing is. Dat is al 20 jaar een oplossing voor de uitstoot van vuiligheid uit fossiele brandstofverhalen. Maar ze hebben altijd gezegd dat niet zo is. Ja. Dus je moet dat biomassa, het verbranden van bomen, heel goed is tegen de teveel uitstoot van CO2. Terwijl dat niet zo is. Dus als jij dus politiek correct bent en je bent links, moet je de hele tijd sprookjes vertellen. En het probleem is met sprookjes, daar moet je wel in geloven. Dus je moet jezelf ook gewoon een beetje dom houden. Om dus dan de hele tijd maar dat soort onzin te kunnen vertellen. Ja, maar even terug naar je ouders. Want dat was eigenlijk mijn vraag. Wat vinden ze van wat je nu doet? Nou, wat ik nu doe, is misschien nog wel het meest vervelende. Dat mijn ouders zeggen van, ja, het is toch heel raar dat jij dus, bij Pound heb je een heel succesvol radioprogramma gehad. Dat was het best beluisterde nachtprogramma ooit natuurlijk met Echte Janne. Succesvol op de televisie. Toen ging je bij Geen Stijl, dat was succesvol. Toen deed je het Oekraïne-referendum, daar was ik natuurlijk campagneleider van, dat was succesvol. Toen ging je de politiek in, nou, dat was totaal niet succesvol. En nu, wat nu zit je nu te doen dan? Nu zit je inderdaad je talenten verspelen op 3 pakjes koek en te ouwe hoeren over mensen die wij niet kennen in roddelpraat. En wat zeg je dan? Nou, ik zeg, dat is ook wel een soort van tragedie, maar ik hou er wel van. Ik hou er wel van om ik vind het zwarte schaap zijn, vind ik een perfecte positie. Het voelt goed. Ja, maar ik zou geen wit schaap willen zijn, want dan moet ik namelijk meelopen in een kudde. Lijkt me walgelijk. Lijkt me echt walgelijk. Ik zou denk ik elke dag moeten overgeven als ik hier in dit gebouw zou moeten werken en me de hele tijd in moeten houden. Want ik weet namelijk heel veel mensen bij de NPO dat ze gewoon echt bang zijn om hun mening te geven. Maar zijn je ouders wel trots op je? Ja, tuurlijk zijn ze wel trots op je. Tuurlijk zijn ze trots op mij. Ik bedoel, ik hou mijn eigen broek op. Roddelpraat is gewoon echt een groot succes. Dus, kijken ze het? Nee, ze vinden het natuurlijk niet. Nee, ze vinden het natuurlijk onzin. Het is ook onzin. En ze zitten daar ook helemaal niet op te wachten. Maar ja, goed, ik kijk het zelf ook niet. Nee, ik ga er niet naar zitten kijken. Mijn dochter van 14 kijkt ook niet. Die vindt het ordinair en dom. Maar ik kan daar wel heel veel in kwijt. Dus ik vind het juist leuk om op humoristische manier dingen te aanschouwen en te beroepen. Ik ben gek op dat lachverhaal absurdisme en verzinnen en typetjes doen. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Alleen met mijn serieuze kant, zeg maar mijn maatschappijkritische kant, ja, daar doe ik niks mee. En steeds minder. Want ook wel eens dat ik vroeger twitterde ik me helemaal de pest. En dat doe ik nu niet meer, want dan denk ik, ja, het is parelen voor de zwijnen ook. En op het moment dat ik iets roep, dan vindt men het aan de ene kant van het spectrum fantastisch. En aan de andere kant van het spectrum vinden ze het walgelijk. Ja, en dat is het dan. Dus het helpt ook niks. Dus je hebt je er eigenlijk een soort van bij neergelegd van, nou, ik ben hier blijkbaar om te entertainen. Ja. En niet om mensen op andere gedachten te brengen. Ja, maar dat is wel een proces geweest. Hè? Ik bedoel, ik heb natuurlijk... op een gegeven moment dacht ik van, ik ga godverdikke dat land ook nog een keer eventjes op sleeptouw nemen. Want het is hier een puinhoop. Ja. Achteraf gezien is de puinhoop alleen maar groter geworden. En is als je uit mijn ogen dit bekijkt, gaat het heel slecht met Nederland op dit moment. Maar goed, ik krijg gewoon niet genoeg stemmen voor één zetel. Ja, dan moet je ook je bek houden. Ja, dan staat Nederland er gewoon niet op te wachten. Bek houden, borrelnoten testen. Nou ja, dat is wel wat overdreven. Maar ik schrok er wel even van. Want ik had natuurlijk dat Oekraïne-referendum, die enorme parlementaire geschiedenis geschreven. Dus ik dacht van ja, nou zit godverdikke heel Nederland om mij te wachten. Ja, dat bleek dus niet zo te zijn. En achteraf, maar daar moest ik wel even over doen. Ik denk dat het proces wel een jaar heeft geduurd. Ik had ook gelijk geen inkomen meer. En werd ook nooit meer door iemand gevraagd in de media. Want ze konden eindelijk zeggen van, ja, zie je wel, hij is extreem rechts. Dus ik kreeg geen telefoontje meer. De telefoon bleef gewoon anderhalf jaar stil. Maar toen dacht ik eigenlijk van, ja, waarom dacht ik ook dat ik dat moest doen? En waarom dacht ik ook dat ik dat kon? En waarom dacht ik dat ik dat wilde? Want laten we eerlijk zijn, als ik nu in de politiek volg ik wel. Maar dat is natuurlijk één grote poppenkast. Dat slaat helemaal nergens meer op. Maar kan ik dan? Maar als ik daartussen zou zitten, ik denk dat ik eerder afgevoerd word met een zware hartaanval en hersenbloeding, dan dat ik iets kan veranderen in het land. Want het is zo'n achtelijk schouwspel wat daar gebeurt. Mensen die de hele dag door liegen en bedriegen, en dat maakt niet uit. Mensen die onzin verkondigen, mensen die onwaarheden verkondigen, en het maakt gewoon niet uit. Liever gezegd, je mag in het volgende kabinet gewoon weer minister worden. Dus het doet maar er niet toe. Ik hoor iemand die zijn idealisme heeft laten varen. Ja, dat klopt, ja. Ja, het klinkt heel hard, maar ze zoeken het maar uit met elkaar. Het is 2008, het jaar dat Jan werkt op de avondspitsredactie van BNR. Met zijn aanhoudende stroom van gevatte, scherpzinnige opmerkingen over alles en iedereen in het nieuws hield hij eigenlijk de halve redactie van het werk. Het jaar 2008 was dus ook het jaar waarin we als hoofdredactie besloten dat die opmerkingen niet alleen te horen moesten zijn op de redactie, maar ook wel eens een keer de eter in geslingerd mochten worden. De column van Jan Roos was geboren. La vie Jan Roos. We zijn nu 14 jaar verder, Jan. En Nederland is geworden tot één grote meningenfabriek. Kortom, ik wens jou ook wel iets toe. Ik denk namelijk dat jij met jouw bagage en je verbale kwaliteiten ook nou eens niet alleen vanaf de zijlijn moet melden wat je vindt, maar dat je nou ook eens het veld op moet. Ik denk dat jij inmiddels wel de leeftijd bereikt dat je meer je scheppende kracht moet laten zien. Ja, laten we maar eindigen met dat leuke muziekje wat je toen gebruikte voor die column, waarvan ik me nog steeds achter mijn oren krap of ik daar wel zo verstandig aan heb gedaan. Nou, dat hartstikke leuk. Wie was dit? Nee, weet ik wel. Dat is Paul van Gessel, toch? Paul van Gessel, je vroegere baas bij BNR. Ook mijn ex-baas. Hij zegt dingen waar we het eigenlijk net over hebben gehad. Het veld opgaan. Ja, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat je dan? Scheppende kracht. Ja, prachtig. Het klinkt hartstikke mooi. Het probleem is alleen, in Nederland bestaat er geen podia voor mensen zoals ik. Ja, ik hoor dat wel vaker van, ja, waarom zit je nou die bolletjes mozzarella te doen en te praten over mensen die ik zelf niet eens ken. En de meeste mensen ken ik niet. Ik kijk namelijk helemaal geen televisie. Ik heb een roddelrubriek over BN'ers, maar ik weet meestal weet niet eens over wie het gaat. Nee, maar ja, een column. Een column. Ja, maar een column. Waarom heb je geen column? Voor een column moet je in Nederland gevraagd worden. En dat je kan ook gewoon een column doen in podcastvorm. Ja, maar liever allemaal leuk en aardig. Op Twitter. Jan Dijkgraaf doet het op Twitter. Ja, maar die verdient daar zijn geld ook mee. Kan jij ook? Ja, maar ik verdien nu mijn geld op een andere manier. En waar ik moe van word, is dat ik iets de hele tijd ga roepen hoe slecht het allemaal gaat. Want dat gaat ook redelijk slecht. En dan ben ik de hele tijd aan het roepen hoe slecht het gaat. Ik word er zelf niet prettiger van. Je wordt een negatief mens. En daarnaast, er gebeurt toch geen ene klote. Dus waarom zou ik? En er is geen droogbrood te verdienen. En als je hem omkeert, het zou heel vernieuwend zijn als jij juist zou roepen, wat er wel goed gaat. Ja, maar dat vind ik allemaal zo'n lulkoek. Dat is te soft. Nou ja, als je als columnist gaat schrijven wat er wel allemaal goed gaat, dan moet je lekker bij Ouders van Nu of zo gaan werken. Maar voor de rest, of bij de Magriet, maar voor de rest is het allemaal bullshit. Nee, ik zal je wat vertellen. Het zou verfrissend zijn als de mainstream media mensen zoals ik een column zou geven, omdat namelijk die mainstream media opgevriesd in te worden met andere gedachtegang dan die bullshit die ze nu verkondigen. Maar dat gebeurt dus niet. Dus ja, maar stel, morgen belt de Volkskrant. Ja, dat lijkt me. Oh, dat doe ik dat gelijk, ja. Dat doe je meteen. Ja, ik hoef niet over na te denken. Nee, dat doe ik gelijk. Ik word binnen een week ook ontslagen. Want daar staan natuurlijk dingen die ze verschrikkelijk vinden. Want het past niet in hun plaatje en in hun praatje. Dat vertrouwen tussen de burgers en politiek is weg. Dat is ook niet zo gek na de afgelopen jaren met Mark Rutte en zijn roversbende. Maar de vertrouwen van hetzelfde publiek naar de mainstream media is net zo weg. En daarmee dus het vertrouwen in de politiek en de media zijn weg. Dat betekent dus dat eigenlijk de basis onder de hele democratie weg is in Nederland. Om dat terug te winnen, dan moet er toch heel wat veranderen. Het lijkt mij vrijzinnig om in de mainstream media te zeggen van, ja, zullen we dan ook een keer iemand anders aan het woord laten dan altijd dezelfde mensen met dezelfde meningen. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar het zou verfrissend zijn, ja. Alleen, langs de zijlijn staan en gaat het veld op. Kijk, langs de zijlijn staan en roepen dat alles kut is, is makkelijk, inderdaad. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik op een gegeven moment besloten, als je vindt dat het allemaal slecht gaat, ja, dat is politiek. Dan moet je je verkiesbaar stellen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan, toen ben ik niet gekozen. Ja, dan moet je niet. Dus ik heb een poging gedaan. Alleen mensen zeiden, flikker lekker op, joh. Je was op het veld en nu. Ja, ik werd er gelijk afgestuurd. Ben je er weer vanaf? Nee, ik was niet eens op het veld. ik deed een poging. Je zat in de kleedkamer. Nee, ik deed een poging om op het veld te komen. Ja. Maar toen werd ik niet uitgekozen voor het elftal. Toen werd ik niet goed genoeg. Ja, het was heel vrij triest, hoor. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Dit heb ik nooit gezegd. Nee, dit zegt de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Oh. Wanneer heeft jouw leven het meest gewankeld? Op persoonlijk vlak, toen ik ging scheiden. Dat vond ik echt een gigantisch faillissement. Ik kwam zelf uit een gelukkig gezin met de gewone ouders die bij elkaar waren. Die zijn nog steeds bij elkaar. En dat zag ik een beetje als mijn voorland. Hè, om dan met elkaar de kinderen te zien opgroeien. En hè, dat in een leuke harmonie te doen. En dat is niet gelukt. En dat heeft mij natuurlijk wel uit het veld geslagen. Omdat je gewoon faalt als. Nou, in zover faal je gewoon als vader. Misschien wel als mens. Maar ja, ik ga ook niet samen met hun moeder ongelukkig door het leven. Omdat het nou eenmaal moet voor de kinderen. Dus dat is één, dat is een privéleven. En twee was inderdaad dat ik voor die televisie zat met die verkiezingenuitslag. Want ik dacht, dit is een nieuw pad wat ik ga bewandelen. En nul zetels. En de volgende dag was ik dus werkloos. En wilde ook niemand mij meer hebben. Hm. Je was even af. Nou, ik was volledig af en uit. En wist ook niet meer hoe ik op een gegeven moment de huur van mijn woning moest betalen, waar ook mijn kinderen komen. Ik zat echt op zwart zaad. Ik wist het echt niet meer wat ik moest doen. En ik ben dus wel eens wakker geworden dat ik dacht van ja, wat heb ik mezelf aangedaan in godsnaam? Was ik maar gewoon mee gaan wandelen met de rest? Waarom moest ik in godsnaam in de politiek? Wie verzint zoiets? Ik vind dat ik mijn eigen pad moet volgen. Maar de consequenties daarvan waren natuurlijk ook voor mijn gezin. Ik had nooit bedacht dat ik geen zetel zou houden of zou halen. Dus ik was, dat ging alleen maar over de toekomstperspectief met dat het wel lukte. Want alles lukte. Kijk, de grote grap is, tot nu toe is alles gelukt. Alleen dat niet. Het kwam niet in mijn hoofd dat het niet zou lukken. Kijk, en dan moet je op een gegeven moment wel tegen kinderen zeggen van ja, we gingen vroeger 3 keer per week uit eten. We gaan nu nooit meer uit eten. Want we zijn blij als we gewoon eten hebben. Ja, dat is voor mij een gigantische klap voor mijn smoel geweest. Maar om toch maar die filosoof wat te kietelen onder de ballen. Het heeft mij in zoverre met de voet op aarde gezet dat ik dacht dat alles wel zou lukken. Wat ook dat het zo leek. En toen helemaal niet. Toen dacht ik, ja, nou ja, zo ontzettend cool en gaaf en gewild ben je dus niet. Het was echt Icarus. Ik flikkerde gewoon uit de hemel en donderde op de grond. En daar heb ik dus echt wel 2 jaar een soort van gelegen. Dus dat was een wijze les. En hoe ben je toen weer overeind gekomen? En de tweede les is armoede. Armoede is ook een wijze les. Mm. Want als je namelijk eerst denkt dat geld niet zoveel uitmaakt, omdat je het toch al hebt, wat ik altijd had. Mm-hmm. Want ik verdien altijd goed. En dat je op een gegeven moment wel moet denken van... kunnen we het einde van de maand wel redden? Dat maakt je wel een ander soort mens. En dat vond ik eigenlijk achteraf gezien, want gelukkig is dat niet meer zo... Vond ik dat ook een wijze les. Maar wat was je vraag? En wanneer kwam dat keerpunt dan? Wanneer had je wel weer die weg gevonden? Nou, ik ben dingen gaan opbouwen. Ik ben bedrijf gaan opbouwen met Ahmed, wat ik zei. Contenter, creators, donatieplatform, Back Me heet dat. En dat is dan wel weer uit ideologie, omdat ik vind dat mensen die dus niet in de pas lopen van de mainstream media, die kunnen gewoon geen werk vinden. Die kunnen geen betaald werk vinden. Dus hebben we het zoals jij zegt van maak dan een column, alleen doe het gratis. Mm-hmm. Nou, ik vind als je columnist bent, dan moet je dat niet. Het achterlijke reviewkanaal inderdaad begonnen en dat ging goed lopen en dat werd succesvoller. En toen gingen we Roddelpraat maken. En ik weet nog wel dat wij het vierden dat we na een week 100.000 kijkers hadden. Waar we helemaal over verrukt. Nou ja, nu als wij het op woensdag om 6:00 s'avonds online zetten... en de volgende dag om 6:00 s'avonds hebben we niet meer dan 200.000 kijkers gehad... dan vragen we ons af wat er aan de hand is. Want zit je nu op een high dan? Nou, wat is een high? Ja, dat je zegt van ja, dit is het. Ik ben helemaal op mijn plek. Oh nee natuurlijk. Maar dat zal ik in mijn hele leven niet hebben. Ik ben nooit op mijn plek. Wanneer was je het meest op je plek dan? Ik ben nooit echt op mijn plek, omdat ik altijd bezig ben met de volgende stap. Wat is de volgende stap dan nu? Ja, dat weet ik niet. Ik verveel me snel, weet je wel. Mm-hmm. En de wankelplaten Johnny Cash. Ja, dat gaat dus over I heard myself today, zegt die man. Mm-hmm. Dus die voelt heel veel pijn. En dit gaat ook over drugsgebruik. Ik gebruik helemaal geen drugs. Maar mijn de basis van dat je jezelf pijn doet... Ja, dat herken ik wel, want ik neem risico's. En af en toe ga je dus wel eens gigantisch op je smoel. En dan heb je jezelf pijn gedaan. Dus vandaar Hurt van Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Dat was de wankelplaat van Jan Roos. Goh, wat was ik wankel, zeg. Hou je even vast, hè. Misha. Ga je het aan het eind eventjes recenseren, Jan? Wat? Dit programma. Nou, laten we dat niet doen. Nee? We hadden al niet zo'n klik. Je mag hem, of je mag hem niet. Mijn verkering Jan Roos. Bekend als clown. En om zijn stevige uitsprakingen en meningen. Iemand met ontzettend veel talent. Maar je laat je niet sturen. Ook niet door het thuisfront. Soms met gevaar voor eigen leven. En het maakt je niet uit of je er populairder van wordt. Of dat het je zelfs carrièrekansen kost. Je vaart altijd je eigen koers. Je deelt heel veel uit. Maar je kan inmiddels ook incasseren. In je leven is het nooit rustig. Het zijn hoge pieken en diepe dalen. En je hoofd is altijd druk. Ik zeg wel eens gekscherend, ik wens je een gemiddeld leven toe. De hoge pieken eraf en minder diepe dalen. Maar ondanks alles, ik ben ontzettend trots op je. En ik hou van je. Oh, ah. Oh, lieve. Ja, dat is mijn vriendin. En ja, goed, ja, die arme meid die leeft natuurlijk met dit persoon. En, ja, hoe is het om een relatie met Jan Roos te hebben? Nou ja, die heb ik niet. Dus ik kan dat niet, ik kan dat niet vertellen. Maar het lijkt me niet bovengemiddeld plezierig. Wat maakt het niet bovengemiddeld plezierig? Nou, omdat wat zij zegt is natuurlijk waar. Het is allemaal helemaal hooggejaugend, zum tranen getreuert, zoals ze dat in Duitsland zegt. Ik geloof niet in, zeg maar, basislijnen die gewoon lekker plat en recht blijven. Of ik ben heel boos, of ik ben heel blij. En ik ben niet, ik ben niet gediagnosticeerd bipolair of manisch depressief of wat dan ook. Maar ik heb een heftig karakter, noemen ze dat. Dus dat lijkt mij heel vermoeiend om met zo'n type samen te leven. Dat lijkt me niet heel fijn. Kan het nou nooit eens normaal? Is dat iets? Ja. Wat je wel eens te horen krijgt? Ja, nou ja, ik werd vroeger Jantje Extreem genoemd. Het is alles of niks. En zo eet ik en zo drink ik en zo praat ik. En zo, ja, zo leef ik in alles. Nou ja, dus je kan niet zeggen hoe is het om een relatie met jou te hebben. Maar hoe is het om jou te zijn? Is het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ben je gelukkig? Nou, ik geloof ik niet in. Nee? Nee, maar ik vind mensen die nastreven om altijd gelukkig te zijn, die hebben natuurlijk gewoon een definitieprobleem. Want geluk is een piekmoment. Net als ongeluk een dalmoment is. Dus als jij nastreeft om altijd gelukkig te zijn, dan streef je iets na wat onmogelijk is. De vraag moet eigenlijk zijn, ben je tevreden? Ben je tevreden? Want gelukkig is gewoon lulkoek. Ah, oké, okay, je hebt gelijk. Ja, heb je genoeg liefde in je leven? Ja, heb je genoeg? Ik ben tevreden. Ik geloof, kijk, ik geloof dat dat het leven een lastig ding is. En ik vind het leven ook lastig. Wat maakt het lastig? Nou, omdat het zinloos is. Het zou fijn zijn als we een doel hadden. Het enige doel wat wij als mensen op aarde hebben is ons voort te planten. En we hebben 8 miljard mensen op deze kloot rondwandelen. Dus we hebben overbevolking. Dus eigenlijk het enige doel van je leven, dus namelijk seks hebben om kinderen te krijgen, is niet nodig. Dus het is doelloos. Dus wij zitten ons tijd uit. En dat vind ik een lastig te accepteren ding. Want het gaat er echt werkelijk nergens over. Maar ja, dan mag je blij zijn dat we dan in een redelijk welvarend land dat mogen doen. Dat we niet met de vlieg ons oog voor een van de koeienpoephut in Afrika zitten. Maar voor de rest is, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje, het is natuurlijk allemaal zinloos. Ik heb niet het idee dat jij doelloos rondloopt. Nee. Ik probeer, dus wat is jouw doel ik dan? Probeer, dat is dus, maar dat is dus deel 1. Deel 2 is, ik probeer dus zinvol te maken. En hoe doe je dat? Door mezelf te uiten, door van de daken te schreeuwen, door meningen te verkondigen, door stukken te schrijven, door radioprogramma's te maken, door YouTube-programma's te maken, door televisieprogramma's te maken, door verhalen te vertellen, door mensen te laten lachen of te laten huilen of boos te maken. Dat is wat ik doe. En dat vinden mensen heel leuk. Of heel stom. En dat vind ik allebei fantastisch. Omdat er dan toch iets gebeurt. Ik vind het verschrikkelijk als er niks gebeurt. Terwijl ik overigens, je hoorde dan net mijn vriendin Joyce. Maar thuis ben ik dus bijvoorbeeld extreem saai. Ik hou dus van rustig koken. Stofzuigen. Thuis ben je niet aan het entertainen? Helemaal niet. helemaal niet. En dat is eigenlijk altijd wel wat ik altijd wel een beetje zielig voor mijn partners vind. Is dat er altijd gevraagd wordt aan ze van, is het niet heel erg dat je altijd die clown om je heen hebt? En dan zie je die dames altijd kijken van, was dat maar zo? Dan was er nog wat aan. Want als we buiten zijn of in de media, dan zien we die wilde vent die alleen aanstaat. Maar... Ja, ja. En thuis hebben we een soort half kastplantje. Ja, het is eigenlijk heel triest. Ik begrijp ook niet wat die vrouwen bij me doen ook. Als ik heel eerlijk ben. Nee hoor, maar dat is niet waar. Ja, weet je, ik ben ook wel leuk en aardig. En niet gemiddeld. Godzijdank niet. Hey, en ze zegt, je hebt beter leren incasseren. Ja, nou ja, kijk, waar het natuurlijk over gaat is dat ik toen ik op mijn spoel klapte nadat ik de politiek wilde bestormen, ben ik inderdaad gaan nadenken. Hè, als je jezelf natuurlijk fantastisch vindt, en ik vond mezelf toen echt fantastisch, ik vond mezelf een waanzinnige alleskunner. En je gaat op je spoel, dan kom je erachter dat je dat dus helemaal niet bent. Dat je gewoon net zo zielig bent als de rest en dat jou dat succes niet aan jou kleeft. Maar dat de ene keer wel lukt en de andere keer niet. En als je dan een reeks gelukjes hebt, dan ga je op een gegeven moment denken dat je wat voorstelt. Weet je, je gaat op een gegeven moment echt geloven dat je iets fantastisch bent. Ja, nou ja, als je dan op je bek gaat, dan leer je dat het niet zo is. En dan leer je ook van, ja, het draait helemaal niet om jou. En dus ik ben zeg maar van mijn narcisme een beetje afgeraakt daardoor. Je bent zo tegendraads en je hebt zoveel scheid aan wat andere mensen van je vinden. En aan de andere kant, als ik tegen jou zeg, joh, morgen belt de Volkskrant en ze willen je een column aanbieden, dan zeg je meteen ja. Maar wel dat ik mag schrijven wat ik wil. Maar jouw afkeer van die mainstream media is dus niet zo groot dat je zoiets hebt van, joh, daar wil ik niks mee te maken hebben. Mijn afkeer van de mainstream media is zo groot dat ik het ze gun. Dat ze zoveel brieven binnen gaan krijgen van, nou, dat je die man aan het woord laat en wat schandalig wat die man allemaal vindt. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Het Loslaatmuseum. Wie? Het Loslaatmuseum. Wat moet ik loslaten? Je hebt iets meegenomen, wat je hier gaat achterlaten. Ik schrok hier een beetje van, Michel het niet heel erg vindt. Het Loslaatmuseum. Ik denk, je gaat weer een medisch proefje met me doen. Ik zit hier al met de hartslagmeter. Nou, het is een uniek ding. Ja, ik weet ook wel dat je het straks in de prullenbak flikkert als ik wegga. Nee, ik ga het echt bewaren. Heb je echt een museumpje ervoor? Ja, want het leuke is, mijn volgende gasten, die kunnen daar weer iets mee ruilen. Dus ik moet straks met de troep van een ander naar huis? God, daar heb ik een hekel aan. Maar goed, luister. Ik heb dus het enige echte jasje, het windjasje van VNL. Dat was mijn windjasje. Oh ja. Van de verkiezingscampagne. Kijk, hier staat het achterop, zie je dat? En daar liep ik dan voor lul mee op markt. In een wit jasje met blauwe letters, ja. In Enschede. Voor Nederland. En die deed ik dan aan om... Te flyeren. Nou, dat is trouwens ook beschamend werk. Maar goed, toen dacht ik nog dat nog wat kan worden. En met de overhandiging van dit jasje aan jou neem ik ook per direct en voor altijd afscheid van de Nederlandse politiek. Ik beloof Nederland dat ik me ook nooit meer... ik zou me nooit meer verkiesbaar stellen. Echt, zoek het allemaal maar uit. Misha, bij deze, hang hem lekker in je museum. Ik ben er klaar mee. Dankjewel. Je hartslag is 78. Ja, het doet helemaal niet zoveel, hè? Mijn pis maak je niet lauw, hoor. Hey, toch even die recensie. Jij bent de recensiekoning. Recenseer even dit programma, het format. Nou, ik zou je wat vertellen. Het is natuurlijk een walgelijk kabbelend programma. Maar dat is niet anders. Omdat het in de nacht gebeurt er geen ene moer. Dus dat snap ik ook helemaal goed. Tot nu toe heb ik er eentje gehoord. En dan ben ik zelf. De tijd dat ik mezelf fantastisch vond, is wel voorbij. Maar ik vond dat ik wel heel goed was. Nee, maar laat eens. Weet je wat ik heel goed vind? Jij doet dit zonder blaadjes. Zonder vragen. Zonder een redactie die jou in je oor staat te gillen. En nu moet je dat vragen. Moet je dit vragen. Afronden. Nee, dus ik vind het fijn dat er nog ten eerste een lang gesprek mogelijk is. Dat vind ik al heel wat. Ik vind het fijn en daarom ben ik al gekomen. Ook omdat ik je ken. En omdat we een klikje hadden. Ja, en dat de NPO tijd inruimt om andersdenkenden hier een keertje het woord te geven. Al is het al luistert er geen hond omdat het midden in de nacht is. En ik vind het fijn dat je inderdaad niet voorgekookte vraagjes gaat opboeren. En dat je dan op je blaadje zit te kijken van, oké, heeft hij al antwoord gegeven? Dan kan ik nu de volgende vraag stellen. Dus je hebt inderdaad een gesprek. En dat gebeurt te weinig, vind ik, in de media. Dus complimenten. Dankjewel, Jan Roos. Oh ja, die hartslagmeter vond ik bullshit. Ik vind het altijd leuk om te eindigen met iets positiefs. Nou ja. Met de liefde. Het uur hierna, geen Jan Roos. Nee, we gaan eindigen met de liefde. Ah, dat vind ik mooi om te horen. Kijk, en hier heb ik de tekst. Samen zingen. Dankjewel. Jezus. En eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. En volg me ook op Instagram, hè. @MishaBlok, met SCH. Kan je een beetje zingen dan? Nou. Dat is echt een heel mooi nummer. De... Een beetje zachtjes, toch? Ik denk dat jij wel heel goed kan zingen. Ja? Zal je verbazen. Een gevoelig nummer voor jou. Ja, ik ben ook heel warm van binnen. Have I told you lately that I love you? Oh, een beetje snel. Gaat goed. Have I told you there's no one else above you? Nou, ook te snel. You fill my heart with gladness. NPO Radio 1. 2 uur, Hanneke.